สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะพบกันเหมือนเช่นเคยนะคะในรายการธรรมรับอรุณช่วงธรรมสักษาค่ะซึ่งร่วมกันนำเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมไลฟ์สดวันนี้เป็นวันศุกร์ที่14มิถุนายนปีพุทธศักราช2562นะคะร่วมกันนำเสนอให้ท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังได้รับชมรับฟังกันเป็นประจำทุกวันศุกร์เป็นการไลฟ์สดจากวัดป่าดอนหายโศกซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีค่ะโดยมีพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนองค์พระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของทางวัดป่าดอนหายโศกและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสเป็นผู้เมตตาที่จะมาชี้แจงแสดงธรรมพูดคุยในรายการเป็นประจำนะคะแล้วสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ก็ร่วมนำเสนอรายการนี้สำหรับเทปรายการหรือว่าที่เราออกอากาศคืนนี้ก็จะเป็นเทปนำไปเสนอให้ท่านผู้ฟังรับฟังกันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 ในเช้าวันพรุ่งนี้ซึ่งเป็นเช้าของวันเสาร์ที่15มิถุนายนด้วยนะคะก็ขอนำท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านซึ่งตามรับชม Facebook Fanpage จาก Facebook Fanpage ของวัดป่าดอนหายโศกมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนร่วมกันเลยนะคะท่านพร้อมอยู่แล้วที่กุฏิของท่านค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจริญพรเจริญพร สาธุเจ้าค่ะก็นำญาติโยมกลับมาพบกับพระอาจารย์เหมือนเดิม ไลฟ์สดกันทุกวันศุกร์สองทุ่มที่ทาง Facebook Fanpage พี่ธรรมะสำหรับคนที่ไม่มี Facebook Fanpage คนที่ไม่มี Facebook Account ก็สามารถไปที่เว็บไซต์ piyothamma.com ได้ที่นั่นเราก็จะนำสัญญาณออกมาทางเว็บไซต์ซึ่งในการไลฟ์สดของเราในทางวันศุกร์สองทุ่มเนี่ยก็จะนำเสียงนี้ไปออกอากาศทางสถานีวิทยุในวันเสาร์ตอนเช้าเวลาตีห้าซึ่งในทุกวันศุกร์หรือวันเสาร์นี้ก็เป็นซีรีส์ที่เรากำลังพูดถึงเนื้อหาในพระไตรปิฎกที่เราต้องมาศึกษาเนื้อหาตรงนี้คุณเตือนใจเพราะว่าเพื่อให้ความรู้ของเรานั้นเป็นไปตามระบบแล้วก็มีความกว้างขวางออกไปทั้งเรื่องที่น่าสนใจเรื่องที่ไม่น่าสนใจเราไล่กันไปทีละข้อให้มันจบไปทีละหน้าให้มันครบถ้วนไปทีละเล่มจนกระทั่งมันทุกเล่มทุกเล่มมีเล่มไหนเราไล่ไปทีละข้อทีละหน้าทีละเล่มจนกระทั่งหมดไปเลยนี่ความรู้ของเรา ไม่จบเราไม่ยอมเลิก ไม่เลิกไม่จบเราก็ไล่ไปทีละข้อจนกว่ามันจะจบเพราะนั้นท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่ติดตามรับชมรับฟังในซีรีส์เฉพาะของวันศุกร์วันเสาร์เนี่ยที่เราเรียกว่าขุดเพชรในพระไตรปิฎกก็จะติดตามกันไปเพื่อให้ความรู้ในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าของเรานั้นมีความกว้างขวางในสัปดาห์นี้ก็ยังอยู่ในหมวดของอังคุตรนิกายคือหมวดที่เป็นร้อยเรียงกันเป็นข้อเป็นข้อซึ่งเราอยู่ในเอกนิบาตในเอกนิบาตก็คือหมวดหมู่ที่มีข้อเดียวตอนนี้เราอยู่ในวรรคนะจากคัมภีร์ใช่ไหมอังคุตรนิกายมาเป็นหมวดก็เรียกว่า1คือเอกนิบาตในเอกนิบาตเนี่ยเราอยู่ในวรรคที่เรียกว่าเอตทัคควรรคคือรวบรวมเหล่าสาวกที่มีความเป็นเลิศเป็นเอกในด้านต่างๆไว้ก็ ซึ่งรวมทั้งหมด80รูปด้วยกันนะเจ้าค่ะ ประมาณ44นะถ้าจำราจะไม่ผิดคือ44เนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านยกย่องว่าเป็นเลิศอย่างกรณีของท่านพระสารีบุตรเนี่ยก็คือเป็นเลิศในบรรดาผู้ที่มีปัญญาไม่มีใครเลิศไปกว่าท่านอย่างเงี้ยนะแต่ว่าที่ว่าเขานับได้80เนี่ยคือไม่ใช่ว่าทุกรูปจะได้ความเป็นเลิศความเป็นเลิศเนี่ยเราเรียกว่าเอตทัคคะเอตทัคคะเป็นเลิศนี่ถ้าอาจารย์ไม่ผิดรู้สึกประมาณ44แล้วที่เหลือนอกจากนั้นที่เรารวมเรียกว่า80เนี่ยตัวเลขนี้ก็ยังมีรูปอื่นๆที่อาจจะไม่ได้รับการถูกยกย่องว่าโดดเด่นในเรื่องนั้นเรื่องนี้แต่ก็รวมอยู่ในอัครสาวก80นี้เช่นกรณีของพระยสะอย่างนี้เป็นต้นยสะกุลบุตรอย่างเงี้ยหรือกรณีของภิกษุปัญจวัคคีย์แค่ท่านพระโกณฑัญญะที่บวชก่อนยังไม่แต่อีก4รูปที่เหลือเนี่ยไม่ได้รับการยกย่องว่าเป็นเอกเป็นเลิศในเรื่องไหนๆแต่ก็รวมอยู่ใน80เพราะฉะนั้น80 44ก็จะมีประเด็นที่แตกต่างกันตรงนี้ โอเคที ่ก็เรียกว่าอสิติมหาสาวก อสิติมหาสาวก80อสิติเนี่ยเรียกว่า80ใช่เอตทัคคะภิกษุเนี่ยมัน44ซึ่งตอนนี้เราอยู่ในเอตทัคคะวรรคคือเฉพาะที ่ เป็นได้เอกตรงนี้44รูปอาจจะต่างกันโอเคคัมภีร์เล่มที่เราใช้ศึกษากันอยู่ในตอนนี้ก็คือคัมภีร์ที่เป็นของฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นเล่มสีฟ้านี้แล้วก็เป็นเล่มที่20เล่มที่20ข้อที่เรากำลังศึกษาอยู่ในข้อนี้ก็คือข้อที่211 211 เจ้าค่ะ เรื่องของภิกษุรูปหนึ่งที่เรียกชื่อท่านอยู่2แบบท่านเป็นผู้ที่เรียกว่าเป็นผู้จับสลากได้ก่อนคือจะเป็นคนแรกที่จับสลากท่านมีอยู่2ชื่อบางในคือในตำราแต่ละจุดแต่ละที่เนี่ยก็จะเรียกด้วยบทพยัญชนะบางทีแตกต่างกันหนึ่งคือกุณฑฐานะกุณฑฐานะ กุณฑฐานะ ใช่หรือบางที่ก็เรียกโกณฑฐานะโกณฑฐานะ จะ ใช้แบบไหนก็ได้นะเพราะว่าในบทพยัญชนะที่ใช้เรียกกันอยู่ในอุปทานะก็ใช้คำว่ากุณฑฐานะเรียกในธรรมบทก็ใช้โกณฑฐานะก็คือหมายถึงภิกษุรูปนี้เดียวกันเหมือนกัน เจ้าค่ะองเดียวกัน องเดียวกันองเดียวกันคือตรงนี้เราจะเห็นได้ว่าบางทีชื่อเดียวแต่ว่าเป็นคนละคนเช่นกัสสปะอย่างเงี้ยชื่อเดียวกันแต่ว่าเป็นคนละคนเขาจะต้องมีคำขยายด้วยว่ากัสสปะไหนกัสสปะที่บวชตอนแก่กัสสปะที่บวชตอนเด็กก็จะว่ากันไปใช่ไห ม ชื่อเดียวกันแต่เป็นคนละคนอย่างนี้มี ค่ะ หรือคนเดียวมีหลายชื่อก็แบบนี้ก็ ม ีในกรณีของท่านเนี่ยก็คือคนเดียวนี่แหละแต่ว่ากุณฑฐานะก็มีโกณฑฐานะก็มีนี่นะท่านเป็นผู้ที่จับสลากได้ก่อนคำว่าจับสลากเนี่ยหมายความว่าอย่างนี้นะคุณเดชัยคือรับโควต้าว่าอย่างนี้ดีกว่านะรับโควต้าไม่ได้หมายความว่าเหมือนที่เราจับสลากของขวัญปีใหม่อย่างเงี้ยนะ เนี่ยเนี่ยโยมยังแปลกใจว่าจับสลากได้ก่อนนี่หมายความว่าอะไร หมายความว่าอย่างนี้ว่าสมมติเขามีโควต้าให้ภิกษุเนี่ยไปฉันที่บ้านนี้ทั้งหมด15รูปอย่างนี้เป็นต้นนะเอาใครต้องการจะไปให้จับสลากจับสลากนี่หมายความว่าคุณจะรับโควต้านี ้ คุณจะมารับออกตัวมารับโควต้าซึ่งบางทีสลากนี่คือหมายความว่าสมมติมีภิกษุ100นึงแต่ต้องการแค่15คนที่เขาไม่ไปก็ไม่เอาไปไม่ไปเอาสลากสลากมีแค่15คนที่ต้องการจะไปเขาก็จะไปเอาก่อนอย่างไง ก็คือไปหยิบขึ้นมา หยิบขึ้นมาสลากว่านี่คือเหมือนตั๋ว เจ้าค่ะ เหมือนคูปองอย่างเงี้ยนะ จะรับนิมนต์ไหม จะได้รับนิมนต์ไหมคุณจะไปรับคูปองไหมอย่างนี้ว่างี้ดีกว่าก็คือสลากก็คือคูปองก็คือตั๋วก็คือเหมือนกับเป็นบัตรเข้าชมอย่างเงี้ยนะท่านเนี่ยจะออกไปรับก่อนคนอื่นเลยในเหตุการณ์นี้จะเล่าให้ฟังทีนี้เรื่องที่น่าสนใจของท่านก็คือว่าคนเราเนี่ยบางทีนะคุณใจก็ทำอะไรผิดพลาดมาในการก่อนในกรณีของท่านพระโกณฑฐานะเนี่ยก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันคือท่านนี่ตั้งความปรารถนาไว้นะว่าฉันนี่จะแบบถ้าใครเขามีออฟเฟอร์อะไรมีตั๋วอะไรเนี่ยฉันจะไปเอาก่อนมีไปเอาก่อนทำไมถึงมีความคิดบางอย่างก็สไตล์เดิมนะว่ามีศรัทธาในภิกษุรูปหนึ่งในสมัยพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆที่พระพุทธเจ้าองค์นั้นยกย่องรูปนี้ว่าเป็นผู้ที่ไปเอาสลากก่อนท่านศรัทธาในรูปนั้นก็เลยคิดว่าฉันอยากจะเป็นแบบนั้นบ้างอย่างเงี้ยนะตั้งความปรารถนาไว้นะคุณเดชตั้งความปรารถนาคําว่าตั้งความปรารถนา เนี่ยเป็นแบบนั้น ใช่ไม่ต่างอะไรกันกับว่าชาตินี้ฉันคิดว่าฉันจะต้องบรรลุโสดาบันหรือว่าชาตินี้ฉันจะต้องเห็นธรรมะขั้นใดขั้นหนึ่งอย่างเงี้ยอันนี้คือเราตั้งความปรารถนาทีนี้ในความปรารถนาตรงเนี้ยคุณจะเอาเลิศระดับไหนอ่ะระดับสูงสุดเลยก็โอ้นั่นเป็นพระพุทธเจ้าก็ใช้เวลานานหน่อยรองลงมาก็พระปัจเจกพุทธเจ้าใช้เวลาน้อยรองลงมาก็อัครสาวกซ้ายขวาท่านพระสารีบุตรท่านพระมหาโมกขลนะก็ถัดลงมาใช่ไหมทีนี้ในกรณีของท่านพระโกณฑฐานะเนี่ยคือตั้งความปรารถนาไว้ในความที่จะเป็นผู้ที่จับสลากมันต้องมีแสนกับต้องมี100,000กับก็จะมาตกอยู่ในสมัยของพระพุทธเจ้าปทุมมุตระแม้กระนั้นนะคุณใจแม้กระนั้นคือคนที่ตั้งความปรารถนาไว้แล้วเนี่ยจริงๆโดยทั่วๆไปเนี่ยจะแบบมีแต่คิดในทางดีก็จะไม่ได้คิดจะไปในทางชั่วแต่ด้วยความที่ในสังสารวัฏผัสสะนั่นนี่เดี๋ยวบางทีมันก็ผิดพลาด อย่างกรณีของท่านพระอานนท์เองหรือแม้แต่พระพุทธเจ้าเองตอนที่ตั้งความปรารถนาว่าฉันจะเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยบางทีก็ไปผิดลูกเมียเขาบางทีก็ทำความผิดอย่างใดอย่างหนึ่งไปตกนรกบ้างเกิดเป็นกระเทยบ้างมีบางครั้งบางคราวผิดพลาดไปก็แก้ไขเอากรณีของท่านพระโกนทัตนานี่ก็เหมือนกันว่าในการก่อนเนี่ยท่านเนี่ยเคยเกิดเป็นเทวดาสมัยพระพุทธเจ้ากัสสปะสมัยพระพุทธเจ้ากัสสปะแล้วก็ในชาตินั้นเนี่ยก็ไปเจอภิกษุสองรูปหนึ่งซึ่งอุ้ยมีความรักความพอใจมีความเข้ากันมีความแบบมองกันด้วยสายตาของคนที่รักใคร่กันเป็นอยู่เสมอแต่ไปสังเกตภิกษุสองรูปนี้ว่าเขาดีกันขนาดนี้ตัวเองเนี่ยด้วยความที่เป็นเทวดาแล้วก็มีฤทธิ์มีอำนาจอะไรที่เทวดาก็จะมีกันนี่นะก็เลยต้องการจะไปทดสอบว่าสองคนเนี่ยมันจะรักกันจริงเนี่ยมันจะจริงไหมเลยจะไปทดสอบเขาทำยังไงทีนี้ก็คือว่าตอนนั้นสมัยนั้นเป็นสมัยของพระพุทธเจ้ากัสสปะใช่ไหมซึ่งก็มีอายุยืนถ้าธรรมะจะไม่ผิดรู้สึกจะ20,000 ปี20,000 ปีเนี่ยก็เป็นหลายพันปีถึงจะทำอุโบสถกันสักครั้งหนึ่งวันนั้นเนี่ยก็เป็นวันที่จะต้องทำอุโบสถภิกษุสองรูปเนี่ยกรรมอุโบสถเนี่ยหมายความว่าอย่างพระสงฆ์ในปัจจุบันเนี่ยนะคุณใจอย่างวันจันทร์ที่จะถึงเนี่ยก็จะเป็นวันที่จะต้องลงอุโบสถคำว่าลงอุโบสถเนี่ยหมายความว่าทุก15 วันคุณต้องมีการมาทบทวนศีลที่เป็นปาติโมกศีลที่เป็นเบื้องต้นของพระพรหมจารย์ศีลที่จะเป็นปาติโมกศีลของพระที่เรามักจะได้ยินว่า227 ข้อ227 ข้อเนี่ยนะพระสงฆ์นี่ต้องมาฟังมาทบทวนมาทำกิจกรรมตรงนี้เราเรียกว่าอุโบสถ ต้องทำร่วมกันด้วยถูกไหมเจ้าค่ะ ถูกต้องต้องทำร่วมกันเฉพาะพระเท่านั้น ใน โบสถ์บ้างในเขตเสมาสีมาของวัดซึ่งในทุก15 วันในกรณีของปัจจุบันนี้นะภิกษุสมัยนี ้ สิว่ามันก็จะทำกันทีหนึ่งแต่ในสมัยนั้นเนี่ยนานๆจะทำกันทีหนึ่งปรากฏว่าวันนั้นเนี่ยเป็นวันที่จะต้องไปลงอุโบสถพระก็จะไปรวมกันพระนี่ก็จะไปรวมกันทีนี้ในความที่ว่าแหมสองรูปนี้มันรักกันแน่นหนาแน่นแฟ้นเราจะทำให้ภิกษุสองรูปนี้แตกกันได้ไหมนี่มีความคิดว่าจะไปทดลองภิกษุสองรูปนี้วิธีการเขาทำยังไงปรากฏว่าในขณะที่ภิกษุสองรูปนี้กำลังเดินไปใช่ปะเทวดาตนเนี้ยเทวดานี่ก็คือท่านพระโกนทัตนะในการก่อนนั่นแหละนะในขณะที่เขากำลังเดินไปเนี่ยมันมีจังหวะมีช่องอยู่จุดหนึ่งที่ว่าภิกษุรูปหนึ่งบอกโอ้ต้องไปเข้าห้องน้ำปวดท้อง อ ินเดียก ็ ริมทางคุณ ตา ใหญ ่ริมทางในป่าใช่ไหม ในป่า เจ้าค่ะ ภิกษุรูปนั้นก็โอ้เดี๋ยวผมไปเข้าห้องน้ำก่อนก็เลยไปเข้าห้องน้ำหลังห้องน้ำไม่มีนะคุณเดชไปเข้าหลังพุ่มไม้ใส่พุ่มไม้กอไม้แห่งหนึ่งในขณะที่ก็ทำสรีระกิจอะไรต่างๆจะเรียบร้อยนี่เทวดาตนเนี้ยก็เลยแปลงกายมาเป็นผู้หญิงแปลงกายเป็นผู้หญิงเดินออกมาก่อนแบบสยายผมจัดเสื้อผ้าอะไรต่าง ๆ ออกมาพอกำหนดดูรู้ว่าภิกษุองค์ที่รออยู่เนี่ยเห็นแล้วอ้าวทำไมมีผู้หญิงออกมาจากพุ่มไม้กอไม้นั้น พุ่มไม ้นั้นแล้วภิกษุรูปแรกที่ไปเข้าห้องน้ำไปอยู่อาศัยพุ่มไม้เนี่ยก็เดินออกมาตามมาทีหลังพอเทวดาตนเนี่ยกำหนดได้ว่าอ้าวภิกษุรูปที่รออยู่นี่เห็นแล้วกำหนดได้ว่าภิกษุรูปที่เพิ่งทำเข้าห้องน้ำเสร็จเนี่ยไม่เห็นเตือนก็หายไปภิกษุรูปที่รออยู่ว่าโอ้ตายแล้วภิกษุรูปนี้ทำผิดศีลปาราชิกแล้วก็คือคิดว่าคงจะไปแบบทำอะไรไม่ดีไม่ร้ายกับผู้หญิงคนนั้นโดยอาศัยผู้ไม้นั้นตัวเองออกมาเนี่ยก็เลยกำหนดว่าโอ้นี่คุณผิดศีลแล้วคุณไม่สามารถที่จะประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ได้แล้วภิกษุรูปที่ไปเข้าห้องน้ำก็ไม่รู้เรื่องอะไรไม่นะผมไม่ผิดศีลอะไรเลยพยายามจะอธิบายอย่างไรก็ตามพูดแล้วก็ไม่เชื่อเพราะว่าตัวเองเห็นกระตาเองคนที่รออยู่เห็นกระตาเองว่าผู้หญิงเนี่ยแต่งตัวทำท่าทางแบบนี้ออกมาเนี่ยโอ้จะไม่ให้เชื่อได้ไงเพราะเห็นกันจ่าๆก็เลยด้วยว่าโอ้ยผมลงปฏิโมกกับคุณไม่ได้หรอกเพราะว่าพระภิกษุเนี่ยการที่จะไปลงปฏิโมกร่วมกันเนี่ยนะก็คือว่าต้องมีศีลบริสุทธิ์แล้วถ้าผิดศีลปาราชิกเนี่ยมันคือแก้ไม่ได้แล้วก็เคยพยายามที่จะแบบไม่ให้ไปด้วยแต่ภิกษุรูปที่ไปห้องน้ำนั้นก็ยืนยันว่าตัวเองศีลบริสุทธิ์ จุดดําเท่าเมล็ดงาอย่างงี้จุดดําเท่าเมล็ดงา ค ือความด่างพร้อยของศีลของท่านเนี่ยไม่มีเลย ค่ะ ทีนี้ก็ไปแล้วแต่ว่าไม่เข้ากันแล้วคือแตกกันแล้ว ค่ะแข็งใจแล้ว แข็งใจแล้วด้วยไม่เชื่อแล้วก็เห็นกระตานี ่ แล้วพอไปถึงกับหมู่ภิกษุที่เขากำลังรอเพื่อที่จะลงอุโบสถกันเนี่ยก็บอกว่าโอ้นี่เราทำอุโบสถไม่ได้หรอกเพราะมีภิกษุลามกอยู่รูปหนึ่งที่เขาทำผิดศีลปาราชิกเนี่ยเราไม่ได้โอ้ปรากฏว่าที่นั่นก็เลยเกิดอธิกรณ์ขึ้นคำว่าอธิกรณ์นี่คือเรื่องราวเป็นปัญหาแล้วภิกษุนี้ทำไมบอกว่าตัวเองบริสุทธิ์แต่ว่าอีกภิกษุหนึ่งรูปหนึ่งบอกว่าไม่บริสุทธิ์อันนี้คือเกิดความไม่ลงกันคือเกิดเป็นเรื่องราวละเกิดเป็นเรื่องราวนี้ต้องมีการชำระอธิกรณ์แล้วคุณบริสุทธิ์จริงไหมไม่บริสุทธิ์เพราะเหตุใดหลักฐานเป็นยังไงว่ามาเอามันไม่มี สืบสวนสอบสวน ใช่ต้องมาว่ากันแล้วทีนี้มามีการสืบสวนสอบสวนกันปรากฏว่าเทวดาตนนั้นเนี่ยก็เลยตายแล้วเราทำกรรมหนักละพลาดละว่าเราทำให้แบบมีเรื่องราวมีอธิกรณ์เกิดขึ้นในหมู่สงฆ์ใช่ทำให้เขาแตกกันนี่โอ้ทำไงดีก็เลยปรากฏตัวขึ้นในที่ท่ามกลางที่ประชุมนั้นบอกว่าโอ้ขอโทษฉันนี่แหละเป็นคนทำเองทำนิมิตให้เห็นเป็นรูปผู้หญิงเป็นเครื่องหมายพอที่จะให้ภิกษุรูปที่รออยู่เนี่ยเกิดความแคลงใจเกิดความไม่ลงใจแต่ว่าจริงๆแล้วไม่ได้มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหรอกไม่ได้มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นก็เลยคลี่คลายไปสถานการณ์ก็ลงอุโบสถตามปกติแต่ว่าภิกษุสองรูปนั้นเนี่ยไม่สนิทกันเหมือนเดิ ม จะให้แบบว่ามันดีกัน เหมือ นเด ิ ม รอยร้าวแล้วเกิดรอยร้าวแล้วนะเจ้าค ่ ะ ก็เลยเกิดรอยร้าวแล้วด้วยกรรมตรงนี้คุณเดินใจด้วยกรรมตรงนี ้ ทำให้เทวดาตนนั้นเนี่ยไปตกนรกอยู่หนึ่งพุทธันดรพุทธันดรเนี่ยคือช่วงเวลาที่ไม่มีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นไม่มีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้น หมายถึงระหว่างพระพุทธเจ้าองค์นึงกับอีกองค์นึงคือหนึ่งพุทธันดร ถูกต้องใช่หนึ่งพุทธันดรนะสมมติพระพุทธเจ้าของเราสมณโคดมเนี่ยนะตอนนี้ยังเป็นช่วงที่ยังมีพระพุทธเจ้าอยู่คือหมายถึงคำสอนของท่านยังอยู่ใช่ไหมพอคำสอนของท่านหมดลงเมื่อไหร่ปึ้งเนี่ยนั่นคือก็เริ่มนับละไปจนกระทั่งมีพระพุทธเจ้าองค์ใหม่อุบัติขึ้นระยะเวลาตรงนี้เราเรียกว่าหนึ่งพุทธันดร พุทธันดร พุทธันดรคือช่วงเวลาที่ว่างจากการที่จะมีพระพุทธเจ้าซึ่งนานมากนานกว่าช่วงเวลาที่มีพระพุทธเจ้าอย่างนี้นะปกติจะเป็นอย่างนี้ ค่ะเป็นบาปกรรมให้ท่านไปตกนรกอยู่ตั้งหนึ่งพุทธันดร ใช่ ค่ะ ด้วยกรรมนี้ด้วยกรรมนี ้ พอพ้นจากนรกเศษกรรมนี้ยังมีอย่างเช่นว่าคนที่ไปทำบาปกรรมไว้คุณไปตกนรกเศษกรรมก็ทำให้คุณต้องไปเป็นเปรตเศษกรรมก็ยังคุณต้องทำไปเป็นสัตว์เดรัจฉานเศษของเศษกรรมคุณยังไปเป็นคนเกิดมาไม่เปลี่ยนเสียขาอะไรเงี้ยนะมันจะมีเศษกรรมที่บอกว่ามาหรือถ้าก็จะมีเหตุต่างๆต่อไปทีนี ้ พอท่านพ้นจากนรกเศษกรรมนี้ของท่านเนี่ยทำให้คือชาตินั้นใช่ไหมคือชาติสุดท้ายของท่านเนี่ยตอนนั้นก็เกิดมาเป็นภิกษุเกิดมาเป็นพราหมณ์เป็นมนุษย์นี่แหละอยู่ในวรรณพราหมณ์แล้วก็จนกระทั่งแก่แล้วถึงค่อยได้มามีการโอกาสฟังธรรมแล้วก็ออกบวชเพราะออกบวชเท่านั้นแหละคุณใหญ่ด้วยกรรมในความที่ว่าไปแกล้งภิกษุสองรูปนั้นในสมัยพระพุทธเจ้ากัสสปะใช่ปะพอท่านบวชเท่านั้นตึมเลยเนี่ยก็ปรากฏว่ามีผู้หญิงจะปรากฏว่าตามท่านอยู่ตลอดเวลาจะมีรูปผู้หญิงปรากฏว่าตามท่านอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้นะมันประหลาดเหมือนกันนะ แต่มีผู้หญิงมีจริงหรือไม่จริงเดี๋ยวอาจารย์จะเฉลยนะใช่ไหม ไม่ใช่ผู้หญิงจริงๆไงแต่เป็นรูปเหมือนผู้หญิงที่ตามอยู่ตลอดเวลาสมมติว่า ให้คนอื่นได้เห็น ถูกต้องแต่ตัวท่านเองไม่เห็นสมมติตัวท่านเดินไปไหนเนี่ยห่างไปประมาณสัก 2-3 วาก็จะมีผู้หญิงเดินตามท่านอยู่ตลอดแต่ตัวท่านไม่เห็นแต่คนอื่นจะเห็นนี่มันเป็นอย่างนี้ ค ือเหมือนเงานะแต่เป็นเงาแบบเฮโรแกรมแล้วก็อยู่ห่างไปสัก 2-3 วาคือเงาของเราปกติมันอยู่ติดกับพื้นใช่ไหม พื้น ติดกับตัวเราเฉพาะมีเวลามีแสงใช่ไหมแต่นี่คือเป็นเหมือนเงาที่เป็นเฮโลแกรมแล้วก็ไม ่มาตามหลังท่าน ตามหลังท่านมีแสงไม่มีแสงก็มีเงานี ้ ก็มีรูปนี้ก็จึงว่าเป็นรูปเหมือนของสตรีที่ว่าสวยงามคนหนึ่งเนี่ยจะติดตามท่านไปทุกที่เลยที่นั่นไป เจ้าค่ะเศษกรรมที่ท่านมาแปลงเป็นผู้หญิงไป นี่แหละ ทดลองใจ เกิดขึ้นแบบนี ้ ทีนี้ว่า พ อท่านเข้าไปในกุฏิรูปเหมือนนี้หายสมมติว่าเข้ามาในห้องอย่างเงี้ยปรากฏว่าหายไปแต่พอเดินไปนั่นนี่พอเว้นระยะทางบ้างเอากลับมาอีกอย่างเงี้ยนะก ็ จึงเป็นเรื่องที่แบบ คนอื่นเห็นหมดแต่ท่านไม่เห ็ น ไม่เห็นเข้าไปในกุฏิก็เห็นว่าเดินตามเข้าไปในกุฏิด้วยอย่างเงี้ยก็จึงเป็นเรื่องที่ว่าพระเนนก็เลยมาข้องใจกันว่าโอ้ทำไมภิกษุรูปนี้มาเป็นอย่างนี้ทำไมเอาผู้หญิงก็มา เสียชื่อเสียงเลยนะเจ้าค่ะ โอ้แน่นอนนี่ชื่อว่าโกนทัตฐานะเนี่ยก็จึงมาจากตรงนี้แหละคือเป็นแบบประพฤติชั่วประพฤติไม่ดีโกนทัตฐานะเนี่ยนะคือเหมือนแบบประพฤติชั่วภิกษุชั่วเราก็ใช้คำพูดนี้ได้เลยก็จึงเอาชื่อนี้มาเรียกเป็นชื่อท่านนี่แหละเอาทีนี้อย่างไรก็ตามพอภิกษุต่างๆเนี่ยก็แบบไม่นับถือเลยทำไมแบบเอาผู้หญิงเข้ามาในที่พักอยู่เรื่อยก็เลยแบบโพนธนากันโพนธนาขึ้นด่าติเตียงกันแต่คนอื่นเขาไม่รู้ว่านี่เป็นรูปเหมือนแล้วก็ไม่ได้มาตรวจสอบเพราะเห็นผู้หญิงไปแล้วก็เลยแบบคิดไปเองไงนะภิกษุรูปนี ้เจ้าค่ะ ภิกษุหนึ่งหมายถึงปรากฏว่าก็เลยภิกษุทั้งหลายเนี่ยก็เลยแบบจะแก้ไขยังไงไปบอกภิกษุเถระท่านก็ไม่ทำอะไรก็เลยไปบอกอนาถบิณฑิกเศรษฐีไปบอกอนาถบิณฑิกเศรษฐีซึ่งตอนนั้นอยู่กันที่วัดเชตวันบอกเนี่ยในวิหารของท่านเนี่ยมีภิกษุไม่ดีอยู่รูปหนึ่งบอกผู้หญิงมาอยู่เรื่อยท่านเศรษฐีก็เลยบอกเอาแล้วพระศาสดาอยู่ไหมเอาถ้าพระศาสดาอยู่ก็ให้พระศาสดาชำระแล้วทำไมถึงจะมาบอกฉันอย่างเงี้ยนะ จบค่ะ อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ทำไมคุณไม่ไปแบบเซตเตอร์กันให้เรียบร้อยในหมู่คณะค ุณเองทำไมติดแก้ปัญหากันเอง ใช่ใช่ทำไมจะต้องไปเที่ยวบอกคณะฤหัสถ์มีท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีบอกนางวิสาขาจนไม่ได้ความก็ไปบอกพระเจ้าพิมพิสารอันนี ้ผู้บอกไปชั่วเลยนะ ใช่ผู้ภิกษุที่เขาไม่พอใจเนี่ยนะก็นี่คือลักษณะของกรรมที่ทำให้เราเห็นว่าบางทีมันไม่เห็นทางในการที่จะแก้ปัญหามันถูกต้องก็จะว่าที่เป็นกรรมของท่านที่ต้องถูกตีเตียนไงเศษกรรมเนี่ยมันยังมีอยู่ถูกพิสูจน์เหล่านั้นตีเตียนครหัสถ์ได้ยินก็ตีเตียนจนกระทั่งพระราชามาพระราชานี่คือพระเจ้าโกศลพระเจ้าประสิทธิโกศลก็เลยมาชำระความว่าอ้าวทำไมมีภิกษุไม่ดีมาอยู่ในที่นี้ก็เลยติดตามมาสืบหาความจริงสืบหาความจริงเนี่ยก็คือพอพระราชามาปุ๊บภิกษุก็จะต้องออกไปต้อนรับนี่คือเป็นประเพณีในสมัยนั้นนะพอออกไปปุ๊บเห็นรูปผู้หญิงยืนอยู่ข้างหลังพระราชานี่ก็ไม่ไหวเลยโอ้พระรูปนี้ทำไมเป็นอย่างนี ้ ทีนี้พอพระราชาเข้านั่งตัวเองก็ต้องเข้าไปนั่งพอนั่งลงปุ๊บรูปหายไปเอ้าเขาก็เลยสั่งทหารเข้าไปตรวจในกุฏิไหนมีผู้หญิงอยู่ที่ไหนในกุฏินี้หาทั่วก็ไม่เห็นหาตัวก็ไม่เห็นเอ๊ะตะกี้เห็นทำไมว่าเข้ามาทำไมตอนนี้ไม่เห็นไหนท่านออกมาอีกทีออกมาเสร็จปุ๊บก็มีรูปผู้หญิงอยู่อันไหนท่านเข้านั่งลงทีก็หายไปโอ้ตัวเองก็เลยเริ่มเข้าใจว่าโอ้นี่สงสัยเป็นรูปเสมือนเป็นรูปเทียมพระราชาก็เลยด้วยความที่โอ้ถ้าเป็นงี้นี่คนไม่ศรัทธาแน่บางทีก็อาจจะไม่ได้อาหารไม่ได้อะไรงั้นก็ขอปรนนิท่านด้วยปัจจัยสี่ก็แล้วกันอย่างนี้นะ คือเพื่อที่จะอนุเคราะห์ท่านเพราะว่าอาจจะเป็นเรื่องด้วยเหตุของกรรมพระเจ้าประสิทธิโกศลนี่ก็ชอบเรื่องที่มันเป็นปาฏิหาริย์อะไรงี้อยู่แล้วอะไรพิเศษอย่างเงี้ยนะ ก็เลยเอางั้นก็เลยช่วยอนุเคราะห์ด้วยปัจจัย4ทีนี้ พอเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยพวกเราภิกษุก็เลยติเตียนกันว่าโอ๊ยพระราชานี่ทำไมเป็นอย่างนี้อุตส่าห์ทูลเชิญมาเพื่อที่จะชำระความแต่พอมาถึงปุ๊บดันกลับปรนนิภิกษุรูปนี้ด้วยปัจจัย4ก็เลยพากันติเตียนพระราชา ทำไมมาอุปถากอีก ใช่ใช่แล้วก็เลยมาติเตียนพระโกนทัตฐานะเถระรูปนี้ว่าเนี่ยมาทำไม่ดีอะไรต่างคนทุศีลตอนนี้ทำให้พระราชากลายเป็นคนไม่ดีไปแล้วว่าอย่างนี้ จ้า ท่านพระโกนทัตฐานะสมัยนั้นเนี่ยก่อนหน้านั้นก็ถูกเพื่อนว่าเหมือนกันแต่ว่าก็ไม่เถียงไม่ด่าไม่ว่าเพราะตัวเองก็ไม่ได้รู้เรื่องอะไรด้วยนะก็รับกรรมไปแต่พอพระราชามาให้การอุปถัมภ์ก็เลยคิดว่าก็เลยด่าเพื่อนกลับบ้างด่าเพื่อนกลับบ้างว่าพวกเธอนั่นแหละที่เป็นคนไม่ดีทั้งอุปชาด้วยอะไรด้วยทีนี้ที่พอด่ากลับปุ๊บเหล่าภิกษุทั้งหลายเขาก็ไม่พอใจก็เลยไปรายงานพระพุทธเจ้า ตรงนี้แหละที่ว่าพระพุทธเจ้าก็จึงมาให้โอวาทกับท่านพระกนธาฐานะแล้วก็ได้บรรลุธรรมนั้นโอวาทในที่นั้นก็คือการอย่ากล่าวคำหยาบการที่กรรมในปางก่อนนี่เป็นผลของกรรมในปางก่อนแล้วก็พอเข้าใจดีแล้วก็ให้ปล่อยวางในเรื่องนี้พอไม่กล่าวคำหยาบให้เป็นเหมือนกังสดานที่ตัดปากออกแล้วเขาจะด่าว่าไงก็อดทนเอาไม่โต้เถียงไม่ด่าไม่ว่ากลับโดยข้อมูลตรงนี้ท่านก็จึงบรรลุธรรมจึงบรรลุธรรมพอบรรลุธรรมเสร็จปุ๊บรูปเสมือนนั้นก็หายไปกรรมหมดนี่กรรมหมด สาธุกรรมหมดตรงนั้นเองนะเจ้าคะ ใช่ใช่แล้วก็มีข้อมูลที่แตกต่างกันนิดนึงในแต่ละที่ในอรรถกถาที่มาในส่วนของอัปปทานะวรรคเนี่ยบอกว่าหลังจากที่ท่านได้มาพระราชาเนี่ยมาอุปถัมภ์เสร็จปุ๊บสังเกตดูไม่พบผู้หญิงแล้วท่านก็เลยพระราชาก็เลยปรณาใช่ไหมให้กระทำการอุปถัมภ์ภิกษุท่านโกณฑัฏฐานะเนี่ยก็เลยได้รับปัจจัยสี่ที่สมควรแล้วก็เลยหลีกเร้นแล้วก็ด้วยเหตุปัจจัยตรงนี้ท่านจึงบรรลุธรรมโดยที่ไม่ได้มีพระพุทธเจ้ามาให้โอวาทนะจะแตกต่างกันนิดนึงในรายละเอียด ใช่ ใช่ทีนี้ตรงไหนล่ะที่พูดถึงว่าท่านเป็นผู้เลิศในการจับสลากตรงนี้แหละพระพุทธเจ้าตอนนั้นพอรู้ว่าพระโกณฑัฏฐานะเนี่ยบรรลุธรรมแล้วหมดกรรมแล้วเนี่ยน ะ แต่ชื่อเสียงของท่านเนี่ยกระจายไปแล้วว่ามามีผู้หญิงอยู่ในกุฏิบางอย่างนะ เสียชื่อไปแล้ว เสียชื่อไปแล้วแล้วก็บรรลุธรรมแล้วไงก็เสียชื่อไปแล้วใช่ป่ะ พ ระพุทธเจ้าต้องการจะประกาศคุณของท่านตรงนี้ก็จึงบอกว่าเอางี้คือตอนนั้นเนี่ยมีได้รับนิมนต์ใครนิมนต์มี3วาระด้วยกันวาระแรกนี่ก็คือเป็นลูกสาวของอนาถบิณฑิกเศรษฐีรับนิมนต์อยู่ที่ในเมืองสาวัตถีก็รูปหนึ่งครั้งหนึ่งครั้งที่2ก็เอาครั้งแรกนี้ก่อนแล้วกันนะปรากฏว่าพอหลังจากที่ได้รับนิมนต์เนี่ยพระพุทธเจ้าก็จึงประกาศกับท่านพระอานนท์บอกว่าเอางี้อานนท์เดี๋ยววันพรุ่งนี้นะเราจะไปพิกาจารย์อยู่ที่เรือนของอุบาสิกาที่ชื่อว่าสุภัททาอุบาสิกาซึ่งอันนี้เป็นธิดาของอนาถบิณฑิกเศรษฐีทีนี้ในการไปครั้งนี้ก็เอาเฉพาะอริยสาวกไปนะเอาจำนวนเท่านี้พอนะเธอทำสลากไว้ใครต้องการไปก็ให้จับสลากแล้วกันวันพรุ่งนี้เตรียมกันกับท่านพระอานนท์อย่างนี ้ พอวันรุ่งขึ้นพระอานนท์ก็ประกาศในหมู่สงฆ์ว่าวันนี้พระพุทธเจ้าจะไปนี่มีสลากจำนวนเท่านี้ใครต้องการมาไปด้วยกันเฉพาะพระอริยสาวกนะมาเอาปรากฏว่าพระโกณฑัฏฐานะมาก่อนเลยมาก่อนเพื่อนเลยมาเอาสลากไปไม่ได้ทำไมท่านจะมาเอาสลากไปท่านไม่ได้เป็นอริยบุคคลเข้าใจไหมพระอานนท์ก็แบบไม่ได้อะไม่ได้เพราะว่าพระพุทธเจ้าสั่งมาอย่างนี้ เสียชื ่อเพราะว่าตัวเองก็ท่านพระอานนท์ก็ไม่รู้ว่าบรรลุธรรมแล้ว เจ้าค่ะ ทีนี้ท่านพระอานนท์ก็เลยไปบอกพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็บอกว่าอ้าวงั้นก็ให้เถอะไม่เป็นไรตอนนั้นท่านพระอานนท์ก็จึงทราบอ๋อแสดงว่าต้องได้บรรลุธรรมแล้วแน่นอน บรรลุแล้ว คือประกาศคุณในข้อนี้ทางอ้อมแล้วว่าเอาไปเฉพาะพระอริยสาวกนะท่านก็เลยมาจับสลากไปก่อนก็เป็นอย่างเงี้ยอยู่3ครั้งในกรณีของรับนิมนต์ครั้งหนึ่งนี่คือนางสุภัททาอุบาสิกาใช่ไหมแล้วก็ยังมีไปที่เมืองสาเกตครั้งหนึ่งแล้วก็อีกครั้งหนึ่งอยู่ที่เมืองสาวัตถีนี่แหละถ้าจำไม่ผิดแล้วก็จึงเป็นเหตุให้พระพุทธเจ้าเนี่ยยกย่องท่านในความที่มาเอาฉลากคนแรกก่อนเพื่อนเลย เจ้าค่ะ มาเอาฉลากคนแรกก่อนเพื่อนเลยบาง เจ้าค่ะจับฉลากได้เยอะว่างั้นเถอะนะเจ้าค่ะมากด้วยฉลาก ก่อนก็ว่าก่อนนี่คือมาจับก่อนเพื่อน มาจับก่อนเพื่อน ใช่ค่ะเชิญผ่านอันนี้ก็คือเรื่องของท่านพระโกณฑัฏฐานะเถระผู้มีความเป็นเลิศในการจับสลากก่อนคนอื่นเชิญผ่าน เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็ข้อคิดจากองค์แรกที่เราพระโกณฑัฏฐานะนะเจ้าค่ะพระอาจารย์ทำให้คิดว่าท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังเนี่ยคงจะตระหนักได้อย่างหนึ่งเจ้าค่ะอันนี้โยมสังเกตจากตัวเองนะเจ้าค่ะว่าคนเราเนี่ยทำอะไรอย่างที่พระพุทธองค์ได้สอนไว้ก็คือให้คิดดีทำดีพูดดีเราก็อยู่ในศีลธรรมตลอดนะเจ้าค่ะเรียกว่ามีสัมมาวาจาหรือว่าอยู่ในมรรคแปดนะเจ้าค่ะ ดังนั้นถ้าไม่อยู่ในทางนี้เกิดว่ามีทำอะไรที่มันผิดพลาดไปเนี่ยผลกรรมหรือเศษกรรมมันต้องมีแน่นอนตามมาชดเชยแน่นอน ใช่ ดังนั้นเราควรจะพึงยึดมรรคแปดไว้ทำตัวให้ดีไว้ที่สุดจะปลอดภัยสุดนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ ถูกต้องถูกต้องนี้สำคัญมากเลยคือบางทีเราจะมีความผิดพลาดคือบางทีพลาดแล้วมันแก้ยากไม่ต้องอ้อมไปในนรกก่อนอย่างเงี้ยเพราะเราต้องตั้งสติอยู่เสมอเลยบางทีเราก็ต้องมีครูบาอาจารย์คอยบอกคอยเตือนคอยให้ข้อมูลแล้วก็มีกัลยาณมิตรเราก็ต้องพยายามที่จะรักษาศีลรักษาสติของเราให้ดีนี่คือเรื่องแรกเนาะกรณีของท่านพระโกณฑัตนะ เดี๋ ยววันนี้เราก็จะ เป็นข้อที่ 211 นะคะเจ้าค่ะ 211ใช่ต่อไปเป็นข้อ212ในวันนี้212 ค ือเรื่องของท่านพระวังคีสะเรื่องของท่านพระวังคีสะ เจ้าค่ะ เรื่องของท่านพระวังคีสะ อันนี้ท่านได้รับเจ้าค่ะได้รับการยกย่องว่าเป็นอะไรเจ้าค่ะพระอาจารย ์มีความเป็นเลิศในความเป็นผู้มีปฏิภาณความเป็นผู้มีปฏิภาณเนี่ยหมายความว่าเขาถามอะไรมาตอบได้ทันทีมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแหมมันจะมีความแจ่มแจ้งในคำที่จะแบบพูดออกมาให้เป็นกาบกลอนสละสลวย เจ้าค่ะ เหมือนอย่างกรณีศิลปินอย่างเงี้ยนะ ค่ะ เขาแบบมีอารมณ์ศิลปินเนี่ยเหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างนี้เขาแต่งกลอนออกมาได้แบบอย่างรวดเร็วเลยด้วยปฏิภาณไหวพริบของเขานี่คือลักษณะตรงนี้แหละที่เกิดขึ้นกับท่านพระวังคีสะเกิดขึ้นกับพระวังคีสะก็เรื่องราวของท่านก็เริ่มเลยก็คือเหมือนเดิมต้องตั้งความปรารถนาไว้ก่อนท่านก็ดันไปมีความศรัทธาในภิกษุรูปที่มีปฏิภาณในสมัยของพระพุทธเจ้าปทุมมุตระทำบุญทำทานอะไรก็แบบคล่องอยู่ด้วยความมีจุดนี้ก็จึงปรารถนาแบบนั้นทีนี้ผ่านมานี่คือต้องตั้งความปรารถนาไว้หนึ่งแสนกับก่อนหน้านี้ในล่าสุดในชาติสุดท้ายของท่านนั้นก็คือเกิดเป็นพราหมณ์แล้วก็มีความรู้ความเรียนในเรื่องคัมภีร์ดูลักษณะของพวกพราหมณ์แล้วท่านก็มีความสามารถอันหนึ่งที่ว่าพอเอาเล็บนี่นะคุณใจเคาะลงไปที่กะโหลกศีรษะเคาะลงไปที่กะโหลกศีรษะของคนที่ตายไปแล้วเนี่ยจะสามารถรู้ได้ทันทีว่าคนที่ตายไปแล้วเนี่ยไปเกิดที่ไหนสมมติเคาะลงไปเคาะลงไปเสร็จปึ้มก ็ รู้เลยว่า ไ ปเป็นพรหมไปเป็นเทวดาไปเป็นสัตว์เดรัจฉานไปเป็นสัตว์นรกจะรู้ข้อนี ้ค่ะค ่ะพวกพราหมณ์เค้าก็เลยมีความคิดกันว่าเอ้าถ้าอย่างงี้เราหากินได้กินได้ก็คือบางทีก็พูดง่ายรับดูดวงแต่ว่าพ่อไปเกิดที่ไหนแม่ไปเกิดที่ไหนอย่างเงี้ยนะพอดูเสร็จปุ๊บอ้าวก็จ่ายมา10บาท20บาท100บาท1000บาทก็คิดค่าดูดวงว่าอย่างงี้ เจ้าค ่ ะ ในความสามารถนี้แล้วก็เที่ยวไปทั่วชมพูทวีปในความที่จะหากินแบบนี้ลักษณะการหากินแบบนี้คุณใจก็คือเหมือนกับดูดวงอะไรเงี้ยนะแล้วก็รับเบี้ยในการทำเลี้ยงอาชีวะเนี่ยก็เอาความสามารถคนต้นขายแบบนี ้อัน นี้ก็เป็นลักษณะแบบหนึ่งแต่ว่าถ้าเปรียบเทียบกับลักษณะของภิกษุในธรรมะในนี้ที่พระพุทธเจ้าพาทำเนี่ยคือการพิกขาจารย์การพิกขาจารย์ก็คือว่าขอแต่ว่าไม่ได้เอาความสามารถไปแลกเขาจะให้ก็ให้ไม่ให้ก็ขอนิดหน่อยก็ผ่านไปอย่างเงี้ยแล้วก็สิ่งที่อนุเคราะห์ในการขอนั้นก็คืออนุเคราะห์ด้วยธรรมะไม่ได้เอาอนุเคราะห์ด้วยอามิตรหรือว่าเรื่องอะไรเรื่องที่จะให้เกิดความพ้นทุกข์กับแบบนั้นก็จะมีอาชีวะก็จะแตกต่างกันทีนี ้ ด้วยความที่แบบดูอาจจะคล้ายๆกันในลักษณะการเลี้ยงชีพว่ามีสิ่งตอบแทนเป็นความรู้หรืออะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็แลกกับปัจจัย4แบบนี้เนี่ยก็เลยพอรู้ว่ามีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นเดินทางมาครั้งหนึ่งก็พบเจอพระพุทธเจ้าด้วยเนี่ยพวกพราหมณ์ที่เป็นเพื่อนกันกับท่านพราหมณ์วังคีสะเนี่ยก็เลยมาท้าพระพุทธเจ้าว่านี่วังคีสะของเราเจ๋งกว่าแน่นอนสามารถที่จะเคาะตึมแล้วก็รู้ว่าไปเกิดที่ไหนชัวร์แน่นอนแล้วพระพุทธเจ้าเนี่ยรู้อะไรบ้างก็กระว่ากันว่าโอ้นี่พระพุทธเจ้ารู้ทุกอย่างรู้คนไปเกิดที่นั่นที่นี่เอางั้นเรามาแข่งกันไหมว่างี้มาแข่งกันไหมเอาแข่งกันได้ดีเอางั้นก็จัดการประลองยึดกันขึ้นมาก็เลยจากการประลองพระพุทธเจ้าก็จึงให้นำศีรษะกระโหลกศีรษะของคนตายมา5แบบ คือคนที่ตายไปแล้วเกิดในนรกตายไปแล้วเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานตายไปแล้วเกิดเป็นมนุษย์ตายไปแล้วเกิดเป็นสวรรค์แล้วก็กะโหลกศีรษะของพระอรหันต์กะโหลกศีรษะของพระอรหันต์เอามา5กะโหลกศีรษะ 5กะโหลก ใช่แล้วก็ให้บางกิจการเนี่ยลองเคาะดูก็ดูอันที่1ก็อ้าวไปเกิดในนรกอันที่2ก็ไปเกิดในสัตว์เดรัจฉานรู้หมดแต่ว่าพอมาถึงกะโหลกศีรษะสุดท้ายไม่รู้พอเคาะลงไปตึ้งเนี่ยไม่รู้ว่าเกิดที่ไหนอีกจุดหนึ่งนะคุณใจบางที่เขาก็พูดถึงว่าเอาไม้เท้าเคาะหรือเอาเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยเอาม ังเอก เอานิ้วเคาะลงไปหรือว่าเอาหลังเล็บ เคาะลงไป ในการที่ว่าเทคนิคการเคาะก็จะมีรายละเอียดที่แตกต่างกันอยู่ในแต่ละตำราคัมภีร์นะทีนี้ว่าก็เคาะละเคาะแล้วก็จะรู้ได้ว่าไปเกิดที่ไหนทีนี้ในกุโลกศีรษะสุดท้ายเนี่ยไม่รู้เอาไม่รู้ไงทำยังไงแล้วพระพุทธเจ้ารู้ไหมรู้ไปเกิดที่ไหนบอกไม่ได้ทำไงถึงจะรู้รู้ได้อะไรนี่ตรงนี้ก็จึงรู้ด้วยกำลังมนพระพุทธเจ้าก็บอกอย่างนี้รู้ด้วยกำลังมนมนอะไรพุทธมนเอาพุทธมนนี่ถ้ารู้นี่ขอสอนหน่อยขอเรียนได้ไหมจะเรียนเนี่ยต้องคิดค่าครูเท่าไหร่เพราะว่าตัวเองต้องการจะพัฒนาความรู้ของตัวเองเนี่ยว่าถ้ามีมนมีความรู้อะไรเนี่ยขอเรียนโอ้มนต์นี้ไม่ได้ให้ด้วยราคาแต่ว่าบอกเฉพาะคนที่บวชเท่านั้นไม่บวชบอกไม่ได้วังคีสาก็เลยเอางั้นขอบวชก็ได้เพื่อที่จะเรียนมนต์นี้อันนี้ลักษณะแบบนี้ จะว่ารู้ให้ทั่ว ในความที่ว่าบวชมาเพื่อที่จะมาเรียนความรู้ว่าจริงไหมว่าที่จะรู้ได้เนี่ยเป็นยังไงอย่างเงี้ยนะแล้วถ้าไม่ยอมสอนงั้นบวชก็ได้ก็จึงมาขอบวชทีนี้ตรงนี้บวชกับโดยให้ท่านพระภิกษุที่ชื่อว่านิโครทัคคปะเป็นอุปชาเรื่องราวก็ดำเนินไปคือบวชเสร็จแล้วก็ปรากฏว่ามีครั้งหนึ่งนิมนต์ไปในได้รับนิมนต์ก็ ค ือภิกษุก็ไปฉันข้าวข้างนอกอยู่เป็นประจำใช่ไหมในสมัยนั้นเนี่ยก็มีครั้งหนึ่งได้ไปที่พระราชวังของพระเจ้าประเสนิโกศลในช่วงแรกๆนั่นเลยก็พากันไปหมดโอ้ยวังนี่อลังการมากคุณใจทั้งนางสนมทั้งกลิ่นหอมอะไรโอ้แบบดีไปหมดก็เลยเกิดความกำหนัดขึ้นเลยเกิดความกำหนัดขึ้นเกิดความกำหนัดขึ้นนี่ก็โอ้ยจะทำไงก็เลยมาปรึกษากับพระนนท์ก่อนที่จะไปปรึกษาพระนนท์นี่คือมาเตือนตนเองก่อนเตือนตนด้วยตนก่อนว่าไอ้เนี่ยการที่จะไปมีความกำหนัดในผู้หญิงหรือว่าสิ่งที่เป็นในทางกามนี่มันไม่ดีนะก็จึงเตือนตนด้วยตนพยายามเตือนตนด้วยตนแต่ว่าก็ยังระงับไม่ได้กลับจากบิณฑบาตกินข้าวเสร็จแล้วก็พยายามจะเตือนตนด้วยตนเตือนด้วยตนก็ยังไม่ได้ก็เลยยังไม่สำเร็จก็เลยไปถามท่านพระอนนท์ก็เลยไปถามท่านพระอนนท์คือเรื่องของท่านพระวังคีสาที่คำสอนของท่านเนี่ยจะอยู่ในคัมภีร์ที่เรียกว่าสังยุตตนิกายในส่วนที่เราเรียกว่าวังคีสาสังยุตซึ่งจะมีเรื่องราวของท่านที่ท่านกล่าวคำอะไรไว้เนี่ยก็จะมารวบรวมไว้ที่นี่เลยนะแล้วพอถึงวาระที่เราพูดถึงสังยุตตนิกายเราก็อธิบายกันอีกทีหนึ่งทีนี้ว่าหลังจากที่ท่านมีราคะเข้าเสียแทงแล้วเนี่ยก็พยายามเตือนตนด้วยตนเตือนตนด้วยตนแล้วก็ยังไม่ได้ ไม่สำเร็จ ยังไม่สำเร็จพยายามฝึกพยายามทำไม่ได้ก็เลยมาปรึกษากับท่านพระนนท์ท่านพระนนท์เนี่ยก็จึงให้พิจารณาอสุภะเอางั้นลองพิจารณาอสุภะดูนะว่าพิจารณาอสุภะแล้วเป็นยังไงตรงจุดนี้ที่มีเรื่องน่าสนใจก็คือว่าพอเกิดความไม่ดีอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งในชีวิตเราเนี่ยคุณใจเราต้องเปิดเผยออกมาพยายามติเตียนตนด้วยตนซะก่อนเพราะว่าถ้าเราก็คิดว่าเอ้ยไม่มีใครรู้หรอกเขาคิดดูนะสมมติคุณไปฉันข้าวในบ้านหรือคุณไปในที่ใดที่หนึ่งแล้วเกิดความไม่ดีขึ้นในใจโกรธเขาหรือกำหนัดในเขาไม่ดีสักอย่างหนึ่งละแล้วเราจะมาเตือนตนด้วยตนได้ไหมนี่คือสำคัญเราคิดไม่มีใครรู้หรอกฉันก็คิดด่ามันฉันก็คิดชอบเขาอย่างเงี้ยมันไม่ดีมันไม่ดี มันไม่ได้เจ้าค่ะ มันไม่ได้ท่านก็พยายามจะเตือนตนด้วยตนแต่พอไม่ได้หนักเข้าแทนที่จะปล่อยไปก็เปิดเผยความผิดของตัวเองออกมาซึ่งจริงตรงนี้มันไม่ได้เป็นความผิดอะไรที่แบบว่าคุณจะต้องมาปลงอาบัติเลยนะ ลักษณะการปรงอาบัติในคุณใจคือเปิดเผยความผิดออกมาเช่นโอ้วันนี้ตบยุงมาไปเปิดเผยกับเพื่อนอีกคนหนึ่งแบบภิกษุรูปหนึ่งลักษณะการที่ปรงอาบัตินี่คือเปิดเผยความผิดของตัวเองออกมา ความผิดของตัวเอง ใช่ว่าวันนี้ดันเผลอกินข้าวหลังเที่ยงไปวันนี้ดันเผลอตบยุงไปอย่างเงี้ยต้องไปบอกเพื่อนเพื่อที่จะให้เขารับรู้ว่าโอ้ฉันทำความผิดมาแต่ลักษณะความผิดอย่างที่ว่าตัวเองมีความกำหนัดเนี่ยไม่ได้จะเป็นความผิดที่คุณจะต้องเปิดเผยด้วยซ้ำก็ใช่ไหมแต่ก็เปิดเผย เพราะมันคิดอยู่ภายในถูกไหมอาจารย์ไม่มีใครรู้ ถูกต้องถูกต้องอันนี้จึงเป็นจุดหนึ่งที่ลักษณะอธิปไตย3อย่างที่พระพุทธเจ้าเคยตรัสไว้ในอังคุตตรนิกายหมวด3นะลักษณะอธิปไตย3อย่างว่าข้อที่1เนี่ยคือเราเอาตัวเราเองเป็นอธิปไตยก็คืออัตตาอธิปไตยคือเอาตัวเองเราติเตียนตนด้วยตนได้ไหมเอาตัวเองเป็นใหญ่ในการที่จะติเตียนตนแล้วให้ออกจากความไม่ดีนั้นอัตตาธิปไตยเนี่ยไม่ใช่หมายความว่าฉันเป็นใหญ่ปกครองทุกคนหมดทุกคนต้องเอาตามฉันอย่างนี้ไม่ใช่น ะ แต่อัตตาธิปไตยเนี่ยคือลักษณะการพิจารณาการใคร่ครวญหรือรูปแบบที่ว่าเราจะติเตียนตนด้วยตนในความไม่ดีอันนี้ของฉัน เจ้าค่ะ ถ้าไม่ได้คนอื่นจะติเตียนเราได้ไหมคือเพราะว่าบางทีเนี่ยความที่ความลับเนี่ยมันไม่มีในโลกนะคุณใจกันนะอย่างเช่นบอกบางทีแบบว่าเราทำลับๆอยู่ในห้องลับๆอยู่ในห้องเนี่ยเทวดาบางทีที่อาศัยสถานที่นี้อยู่เขาก็จะเห็นได้ว่าคุณทำชั่วหรือคุณทำผิดความลับไม่ ม ีต่อให้คุณคิดอยู่ในหัวที่ว่าเทวดาอาศัยอยู่ที่นี้ที่เขาไม่สามารถอ่านจิตได้เขาก็จะไม่รู้ที่สัมมาในหัวคุณคิดอะไรแต่คนที่เขาอ่านจิตได้เนี่ยเขาก็จะรู้ได้นะว่าคุณคิดอะไรกันแน่อันนี้คือเขาเรียกว่าโลกาธิปไตยโลกาธิปไตยเอาโลกเนี่ยคือคนอื่นๆที่เขาจะติเตียนเราได้เนี่ยโอ้ยฉันจะไม่ทำความชั่วนี่หรอกคือโลกาธิปไตยอย่างนี้นะในความที่ท่านก็ อันที่สามมาจากพระอาจารย์อ ันที่สามคือธรรมาธิปไตยธรรมาธิปไตยธรรมาธิปไตยก็คือเอาธรรมะอันพระผู้มีพระประกาศไว้ดีแล้วเนี่ยในการที่จะไม่ทำความชั่วแล้วก็รักษาความดีให้มันดีเอาเป็นใหญ่ในการที่เราจะละความชั่วทำความดีท่านก็จึงเปิดเผยตัวเองออกมาทั้งที่ไม่ใช่จะมีใครมารู้ความคิดของท่านโดยสัมเปิดเผยตัวเองออกมานี่คือลักษณะที่มีอัตตาธิปไตยและมีโลกาธิปไตยในกรณีของท่านพระวังกีสะตอนนั้นยังไม่บรรลุธรรมนะ เจ้าค่ะไปกลับเป็นพระอนนท ์ใช่ๆๆใช่ เจ้าค่ะ แล้วก็ยังมีวาระหนึ่งที่บ้านในช่วงบทแรกๆ 3-4 วันแรกนี่แหละนี่เหตุการณ์ที่ตรงนี้เกิดขึ้นเนี่ยนะก็ยังมีวาระหนึ่งที่ว่าท่านก็เป็นติเตียนพระรูปอื่นที่มีศีลดีว่าไม่รู้คาถาไม่รู้อัฏฐะไม่เรียนพุทธมนต์เลยทำไมไปถามอะไรก็ไม่รู้ไปติเตียนเขาว่าเขาทำไมท่องบทคาถามนต์อะไรต่างๆเหล่านี้ไม่ได้แต่ฉันนี่ท่องได้ฉันนี่รู้ฉันนี่เก่งคาถาเก่งคำพูดเก่งอะไรต่างๆไปติเตียนเขาไอ้ความติเตียนเขานี่ก็ทำให้จิตท่านเสื่อมอีกเหมือนกันทำให้จิตเนี่ยไปไม่ดีก็พอแก้ไขปรับปรุงพอแก้ไขปรับปรุงตรงนี้โดยการที่ว่าพิจารณาสุภาในการที่ว่าจะไม่ได้จะไปตีเตียนคนอื่นเขาก็บรรลุธรรมขึ้นมาพอบรรลุธรรมเสร็จปึ้งเนี่ยโอ้พระอรหันต์เป็นแบบนี้ก็เลยบอกกับเพื่อนเพื่อนนี่คือหมายถึงพราหมณ์นะพราหมณ์ที่เขาสนับสนุนวังคีสัมพราหมณ์ก่อนเนี่ยที่ว่าไปด้วยกันเป็นก๊กเป็นก๊กเที่ยวหาดูดวงเนี่ยนะ ทำมาหากินเอาเฉพาะศีรษะนี่นะ ใช่ใช่ใช่ทีนี้พอวังคีสัมพราหมณ์ไปบวชใช่ไหมพวกนี้ก็รออยู่เนี่ยว่าเมื่อไหร่จะเรียนรู้พุทธมนต์แล้วมันจะได้ไปหากินทางอื่นละแต่ก็ไปถามอยู่วันสองวันนี่ก็วันสองวันแรกนี่ก็ยังไม่รู้ยังไม่แบบเข้าใจเหตุการณ์ก็ผ่านไปเนี่ยปฏิเตียนคนอื่นเข้ามีอสุภะมีราคะมีความกำหนัดเกิดขึ้นแก้ไขปรับปรุงแต่เข้าใจธรรมะหมดเรียบร้อยนี่เพื่อนก็เลยมาถามอีกพวกที่เป็นพราหมณ์นั้นนี่เรียนหรือยังว่าไงเราจะไปหากินทางอื่นก็เลยบอกเพื่อนไปว่าโอ้ไปไม่ได้แล้วล่ะคือเป็นพระแล้วปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วจะเลิกหากินทางนี้ไม่ไปแล้วท่านไปเถอะหากินทางอื่นไปซะพวกภิกษุได้ยินก็เลยว่าอ้าว ทำไมตอนแรกบวชเพื่อที่จะ มา พ ระอาจารย์พวกพราหมณ์รอ พวกพราหมณ์เนี่ยรอใช่ไหมก็เลยเขาหนีไปพวกภิกษุนี่แหละพวกภิกษุที่อยู่นี่แหละที่ว่าเอ้าภิกษุรูปเนี้ยวังคีสะเนี่ยตอนแรกบวชมาเพื่อที่จะมาแอบเรียนความรู้เข้าใจไหมคือเขารู้พฤติกรรมกันน่ะอยู่ด้วยกันก็รู้พฤติกรรมกันนะทีนี้พอมาวันนี้ทำไมถึงทำไมวันถึงไล่พวกเพื่อนตัวเองที่เป็นพราหมณ์นั้นหนีไป เจ้าค่ะ ก็เลยมาสอบถามพวกเขาอ๋อบรรลุธรรมแล้วนี่บรรลุธรรมแล้วทีนี้ในความที่ท่านบรรลุธรรมนี่ก็มีคือคุณใจในคนด้วยความที่แบบว่าเป็นพราหมณ์มาก่อนแล้วก็เรียนมนต์เรียนคาถาอะไรพวกเนี้ยมามากปฏิภาณของท่านตรงนี้จึงแบบเกิดขึ้นอย่างมากเกิดขึ้นมาในความที่เป็นผู้ที่มีปฏิภาณว่ามีสถานการณ์มีเหตุการณ์อะไรสักอย่างหนึ่งเกิดขึ้นเนี่ยแหมคาถาบทกลอนคำกล่าวคำกลอนเนี่ยมันแจ่มแจ้งขึ้นมาปึ๊ดปึ๊ดปึ๊ดปึ๊ดปึ๊ดออกมาเลยเขียนแต่งกลอนเนี่ยแบบไร้กลอนส่วนที่ได้แบบอย่างดีมากเลย คล่องแคล่วเลยใช่ไหม คล่องแคล่วเลยในเหตุการณ์ตรงนี้ก็เกิดขึ้นหลายวาระอยู่ทั้งหมด1 2 3 7 8วาระด้วยกันมันจะไล่ไปในรายละเอียดข้อนี้นะเป็นพระสูตรที่มาในสังยุตติกายชื่อสุภาษิตสูตรสุภาษิตสูตรว่าตอนนั้นพระพุทธเจ้าตรัสเรื่องของวาจาที่เป็นวาจาสุภาษิตไม่เป็นวาจาทุภาษิตเป็นวาจาไม่มีโทษแล้วก็วินยูชนไม่ติเตียนกล่าวสุภาษิตกล่าวเป็นธรรมกล่าวเป็นที่รักกล่าววาจาจริงไม่หล่อแหละพอพระพุทธเจ้าตรัสเรื่องวาจาเนี่ยท่านพระวังคีสะก็ยกมือขึ้นเลยบอกว่าโอ้ยเนี่ยมีคาถาที่แจ่มแจ้งแก่ข้าพระองค์เธอว่าไปวังคีสะแล้วก็ร่ายมาเป็นคาถาสรุปที่พระพุทธเจ้านั่นแหละตรัสเอาไว ้ สรุปมาเป็นคาถาซึ่งตรงเนี้ยในบางครั้งบางคราวเนี่ยพระพุทธเจ้าเคยตรัสไว้คร่าวๆว่าไม่ให้ทำไม่ให้ทำไม่ให้ทำในความที่ว่าไม่ให้สรุปสิ่งที่เป็นพุทธพจน์แล้วมาเป็นคาถานอกจากว่ามันมีมาด้วยกันซึ่งในสมัยก่อนเนี่ยด้วยความที่เขาต้องการให้มีความสลัดสลวยในทางด้านอักษรศาสตร์นะคุณชัยเขาก็จึงแบบว่าบางทีต้องมีคาถาที่แบบแต่งเป็นคำกลอนคำกาบเพื่อที่จะสรุปเนื้อหาที่เป็นคำเขาจะใช้คำอะไรร้อยแก้วใช่ไหมร้อยแก้วนี่คือพูดธรรมดาใช่ไหม ให้มันเป็นร้อยกลอง ให้มันเป็นร้อยกลองแล้วก็จะเอาร้อยกลองนี้เป็นหลักเนี่ยไม่ได้นะไม่ได้ถ้ามีร้อยไม่ให้ทำใช่พระพุทธเจ้าไม่ให้ทำ เจ้าค่ะ แต่ถ้ามันมาด้วยการมีอยู่แล้วโอเคเอาทั้งคู่ได ้เจ้าค่ะ โอเคอย่างนี้นะแต่ถ้ามันถ้าพระพุทธเจ้าตรัสไว้แค่นี้แล้วคุณจะมาสรุปเอาโดยที่ทิ้งส่วนที่เป็นร้อยแก้วเอาเฉพาะตรงส่วนที่เป็นร้อยกรองที่แต่งขึ้นใหม่เนี่ยไม่ให้ทำ ไม่ได้ โอเคโอเค เจ้าค่ะ ทีนี ้ท่านห้ามอยู่ เป็นข้อห้ามอยู่ใช่ทีนี้ในกรณีนี้พระพุทธเจ้าอยู่ตรงนั้นท่านตรัสร้อยแก้วเอาไว้และท่านตรัสร้อยกลองสรุปเอาไว้ด้วยท่านพระวังคีสะนี่ก็แหมมีความแจ่มแจ้งจะเสริมตรงนี้ก็ขออนุญาตพระพุทธเจ้าด้วยปฏิภาณของท่านเนี่ยรู้ว่าท่านมีความสมานี้พระพุทธเจ้าก็อนุญาตแล้วก็ให้กล่าวมาแล้วก็สรุปในข้อนี้นี่คือวาระที่หนึ่งแล้วก็มีอีกวาระหนึ่งที่ตอนนั้นท่านพระสารีบุตรแสดงธรรมท่านพระสารีบุตรแสดงธรรมเรื่องเกี่ยวกับการใส่ใจการพิจารณาการทำในใจในเรื่องนี้เรื่องนี้ท่านพระวังคีสะฟังธรรมของท่านพระสารีบุตรไปก็ขออนุญาตขึ้นอีกเหมือนกันบอกว่าเนี่ยมีแบบความแจ่มแจ้งในข้อนี้คือท่านพระสารีบุตรกล่าวร้อยแก้วไว้ใช่ไหมท่านก็มาร้อยกรองไว้เป็นคำกราบนี่สรุปเอาไว ้ แต่ว่าโอ้ท่านพระสารีบุตรยอดเยี่ยมอย่างนั้นอย่างนี้สามารถแสดงธรรมที่โดยย่อได้ในรายละเอียดมีปัญญาลึกซึ้งอะไรก็ยกย่องขึ้นตรงนี ้ ยังมาอีกในวาระหนึ่งตอนนั้นเนี่ยเป็นเวลาที่ปวารณาปวารณาเนี่ยหมายความว่าภิกษุเนี่ยพออยู่ร่วมกัน3เดือนเนี่ยก็จะมาออกตัวบอกว่าอันนี้ผมมีความผิดอะไรให้ติเตียนผมได้ลักษณะการ 3เดือนก็คือช่วงเข้าพรรษาถ ู กไหมคร ับ อาจารย ์วันออกพรรษา ออกพรรษา ใช่ใช ่ก็มีการปวารณา 3เดือนที่อยู่ในการเข้าพรรษาเนี่ยวันออกพรรษานั่นแหละคือวันปวารณาที่จะออกตัวว่าคุณอื่นมาติเตียนฉันได้ว่าฉันมีความผิดความไม่ดีอะไร ค่ะ ภิกษุก็รูปเหมือนถ้าเขาเห็นเขาก็จะบอกโอ้ในท่านวันนั้นเห็นท่านทำอย่างนี้มันไม่ดีอย่างนี้ใช่ไหมใช่ไหมโอ้ใช่ใช่ใช่ใช่งั้นก็ปรงอาบัติกันหรือถ้าว่าไม่ใช่ไม่ได้ทำก็ ชำระอธิกรณ์กันไปขอเข้าใจผิดกันอย่างนี้อย่างนี้ก็ว่ากันไปอย่างเงี้ยนะทีนี้วันนั้นเป็นวันออกพรรษาก็ภาวนาสักวันหนึ่งแล้วก็พระพุทธเจ้าก็เลยเริ่มทําก่อนภาวนาอ้าวภิกษุทั้งหลายเราขอภาวนากับเธอเรามีอะไรที่ติเตียนอะไรทางกายหรือทางวาจาที่เธอเห็นเธอได้ยินบ้างไหมทุกคนเงียบหมดไม่มีใครติเตียนอะไรอุ้ยจะไปติเตียนอะไรได้ท่านพระสารีบุตรก็เริ่มก่อนเลยอุ้ยไม่มีใครจะไปติเตียนอะไรพระพุทธเจ้าหรอกเอานี่ตัวข้าพระองค์เนี่ยมีใครไหมที่จะติเตียนทำอะไรไม่ดีบ้างภิกษุคนที่ถัดมาก็บอกอุ้ยจะไปมีใครติเตียนพระพุทธเจ้าท่านพระสารีบุตรไงไม่มีมีละตัวผมนี่มีใครที่จะติเตียนไหมก็ต่อกันมาต่อกันมาต่อกันมาก็เพราะฉะนั้นในภิกษุที่บรรลุพรรษานี่นะถ้าคุณใจมาดูเนี่ยปกติว่าเขาจะไม่ได้ให้ใครมาดูเราจะเป็นเฉพาะพระทำกันอยู่ในอุโบสถก็จะต้องกล่าวปรนนาขึ้นอาจจะกล่าวทุกรูปทีละครั้งละครั้งละครั้งละครั้งจนถึงองค์สุดท้ายหรือคนที่มีภาษาเท่ากันก็กล่าวกันไปรวมกันเป็นหมู่นี่เป็นต้นนะที่ก็จะกล่าวด้วยเป็นภาษาบาลีทีนี้ในขั้นตอนการกล่าวเนี่ยเพื่อที่จะให้มีความรวดรัดบางทีก็จะไม่ได้พูดอะไรกันหรอกบางทีอาจจะเป็นแค่ทำเป็นเหมือนกับ officialเป็นทางการแต่ว่าการปรนนาชนิดที่ไม่เป็นทางการเนี่ยมันก็มีเช่นทำไมคุณจะต้องมารอมาสุดท้ายแล้วก็มาทำเป็นทางการในระหว่างพรรษาถ้ามีอะไรติเตียนกันก็ตักเตือนกันก็กล่าวกันเลย เตือนกันไปเลย นี่ก็ตักเตือนกันไปเลยก็เขาก็ทำกันอยู่เป็นประจำอยู่แล้วแต่ว่าที่ทำเป็นออฟฟิเชียลเนี่ยก็คือวันออกพรรษาทีนี้ก็ไม่มีใครติเตียนอะไรจนกระทั่งว่าภิกษุตลอดทั้ง500รูปเนี่ยก็ไม่มีใครติเตียนอะไรเพราะว่าทุกคนนี่โอ้บรรลุธรรมกันสูงกันหมดท่านพระวังกิสาก็จึงขออนุญาตขึ้นว่าโอ้นี่มีคาถาแจ่มแจ้งก็เลยได ้ กล่าวเป็นคาถาข้อนี้มา อืมค่ะ แล้วก็ยังมีวาระหนึ่งก็มีวาระหนึ่งที่ตอนนั้นพระพุทธเจ้ากำลังให้เทศภิกษุพันกว่ารูปนี่แหละตัวเลขที่เขามักจะลงกันคือ 1,250 รูปถ้าไม่500ก็ 1,250 มันเป็นประมาณนี้แล้วก็กำลังให้โอวาทอยู่เทศให้ฟังทุกคนนี่ก็มีจิตใจร่าเริงมีความอาถรรพ์กล้ารับธรรมะไปปฏิบัติท่านพระวังคีสาเนี่ยฟังเทศแล้วรู้สึกมันดีมากจริงเลยก็เลยขออนุญาตขึ้นแล้วก็กล่าวคาถาขึ้นอีกโดยที่ไม่ได้ว่าต้องคิดไปก่อนสรุปใช่ 100 แก้วมาพระพุทธเจ้าตรัสไว้ใช่ไหมท่านก็100กล่องเป็นคำกราบสรุปเนื้อหาที่พระพุทธเจ้าหรือบางทีอาจจะไม่ที่สรุปอาจจะเป็นแบบลักษณะยกย่องคนใดคนหนึ่งที่อยู่ในสถานการณ์นั้นอย่างเงี้ยนะก็เป็นในข้อนี้มายังพูดถึงท่านพระโกณฑัญญะด้วยรู้สึกวาระที่ถ้าจะให้อาตมาเดาเนี่ยนะที่ว่า 1,250 รูปเนี่ยก็คงจะเป็นวาระที่พูดถึงในการช่วง10ปีแรกที่ในวาระที่ยังมีภิกษุที่วันอาสาฬหบูชาที่จะมีภิกษุมาประชุมกัน 1,250 รูปโดยที่ไม่ได้นัดหมายขอไปวันมาฆบูชาถูกไหมวันมาฆบูชาน่าจะอยู่ในช่วงนั้นนั่นแหละน่าอยู่ในช่วงนั้นถ้าอันนี้คือดาวเอาทีนี้ก็ยังมีอีกวาระอื่นอีกกรณีของท่านพระมหาโมกขลนะตอนนั้นเนี่ยท่านอยู่ที่ภูเขาอิสิกิริท่านพระบังคีสาเนี่ยได้เห็นท่านพระมหาโมกขลนะกับเรา สหายของท่านแล้วก็จึงแบบประกาศคุณของท่านพระมหาโมกขลนะขึ้นมาโดยการกล่าวเป็นคาถาตรงนี้ขึ้น อือเจ้าค่ะ แล้วก็ยังมีวาระที่ว่าด้วยสมัยนั้นพระพุทธเจ้าอยู่ที่กรุงจำปาเมืองคัคคราก็กรณีแบบนี้อีกมีภิกษุมัน500มีอุบาสก700มีอุบาสิกา700ฟังธรรมแล้วรื่นเริงท่านก็กล่าวยกย่องขึ้นพระพุทธเจ้าขึ้นในที่นั้นนั่นก็จึงเป็นเหตุให้ท่านเนี่ยได้รับการยกย่องจากพระพุทธเจ้าว่าเป็นมีความเป็นเลิศในปฏิภาณมีปฏิภาณในการกล่าวคาถากล่าวถ้อยคำให้วิจิตรพิสดารโดยที่ไม่ต้องคิดนึกไว้ก่อนคือในกรณีของท่านพระวังคีสะ เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็เรียกว่าเป็นพระอีกรูปหนึ่งซึ่งได้รับการยกย่องจากองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะเจ้าค่ะว่าท่านมีความเป็นเลิศก็คือพระวังคีสะ ที่ว่าเป็นเลิศกว่าพระภิกษุทั้งหลายในด้านของการที่มีปฏิภาณดีนะเจ้าค่ะคือฟังอะไรยาวๆแล้วสามารถสรุปออกมาเป็นคำกลอนได้อย่างดีไพเราะแล้วก็เนื้อหาพร้อมไว้งั้นเถอะถูกไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์ ใช่ใช่แล้วก็ เพื่อ ที่เป็นการสรุปจบตรงนี้เนี่ยในเรื่องของท่านพระวังคีสานี่ เจ้าค่ะ ท่านได้เคยกล่าวไว้หลังจากที่ท่านพระบรรลุพระอรหันต์แล้วไม่นานท่านบอกไว้อย่างนี้บอกว่าในการก่อนเนี่ยเราเป็นผู้มัวเมาด้วยความเป็นกวีนี่นะด้วยมนต์กวีเนี่ยก็คือหมายถึงว่าเป็นบทแห่งมนต์หรือมีความรู้แบบนี้เนี่ยเมาได้เที่ยวไปจากเมืองนั้นสู่บ้านนี้เมืองนี้สู่บ้านนั้นหากินในทางที่ไม่ดีแต่พอมาพบพระพุทธเจ้าได้ฟังธรรมเกี่ยวกับเรื่องธาตุขันธ์อายตนะบวชแล้วปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนี่แล้วก็บรรลุวิชา3บรรลุธรรมแล้วขันธสันดานในการก่อนนี่ก็ละได้มีทิพยจักขุบรรลุธรรมตรงนี้ท่านกล่าวไว้ในการบรรลุธรรมของท่านว่าอย่างนี้นะ เจ้าค ่ ะสาธุเจ้าค่ะก็น่าสนใจมากเลยเรียกว่าการตามรับฟังรับชมของท่านผู้ฟังในรายการธรรมรับรุ่นช่วงธรรมตกะช้าในช่วงซีรีส์ขุดเพชรในพระไตรปิฎกในค่ำคืนของวันศุกร์นี้ตัวโยมเองแล้วก็ท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านโยมเชื่อมั่นว่าได้ความรู้เพิ่มขึ้นในอสิติมหาสาวกนะเจ้าคะอีก2รูปด้วยกันซึ่งถือว่าคงจะเป็นรายการแรกก็เป็นครั้งแรกในชีวิตของโยมด้วยนะมหาสาวกเนี่ยหลายรูปหลายรูปมาสัปดาห์หนึ่งรูปบ้างซึ่งก็เป็นความรู้ที่ดีมากๆเลยแล้วก็ทำให้เกิดดวงตาเห็นธรรมมีสติปัญญากว้างขวางขึ้นนะเจ้าค่ะก็หวังใจว่าท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านก็คงจะได้ช่วยกันกดไลค์กดแชร์รายการในค่ำคืนวันนี้ซึ่งออกเป็นไลฟ์สดนั้นเนี่ยไปยัง Facebook ทางโซเชียลมีเดียของท่านทุกท่านทุกคนเลยนะคะทางนี้เพื่อร่วมกันเรียกว่าหมุนกรงล้อพระธรรมจักรถึงของพระธรรมขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธโคดมผู้ห่างไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เองพร้อมนั้นกันอย่างทุกคนทุกท่านเลยเพื่อให้โลกนี้อยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขต่อไปพระอาจารย์เจ้าขาก็ยอมคิดว่าถึงเวลาแล้วพระอาจารย์มีอะไรเพิ่มเติมไหมเจ้าขา เราก็มีเท่านี้แหละวันนี้เราได้พูดถึงข้อ211 เจ้าขา และ212 เจ้าขา สัปดาห์หน้าเราก็จะมาพบกันใหม ่ก ็ในหัวข้อต่อไปใช่ปะ เจ้าขาก็จะเริ่มด้วย213เป็นต้นไปนะเจ้าคะสำหรับในค่ำคืนวันนี้โยมก็ขออนุญาตที่จะนำญาติโยมทั้งหลายและท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังกราบขอบพระคุณเจ้าค่ะและก็กราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดจุฬาโสท่านเจ้าวาดของวัดป่าดอนไหโศกซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลดอนไหโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีเป็นอย่างยิ่งเจ้าค่ะพระเจ้าค่ะที่ได้เมตตามาออกอากาศในรายการที่เป็นประโยชน์เช่นนี้ขุดเพชรในประจัยปิฎกนะเจ้าค่ะเจ้าจะพบกันใหม่ในวันศุกร์หน้าในประจัยปิฎกเหมือนเช่นเคยกราบขอบคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระเจ้าค่ะ เดี๋ยวบ้าน สาธุเจ้าค่ะ